Smolik, Kef Fox, Anita Lipnicka, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Anna Kowalik-Pękaty i Krzysztof Zyblewski. Ruszyło śledztwo w sprawie śmierci 5-letniego Dawida z Grudziska Mazowieckiego. Przedkampanijne spotkania polityków z wyborcami Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało piknik na Śląsku. Koalicja Obywatelska wyszła do ludzi w Rzeszowie. Prezydencka partia Sługa Narodu wygrywa wybory parlamentarne na Ukrainie. Prokuratura rozpoczęła postępowanie w sprawie śmierci 5-letniego Dawida. Jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Ciało dziecka odnaleziono w sobotę w pobliżu trasy z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany przez 10 dni chłopiec. O kolejnych krokach śledczych mówił Łukasz Łapczyński z prokuratury okręgowej w Warszawie. Zakończyły się czynności oględzin miejsca ujawnienia zwłok. Czynności były wykonywane z udziałem prokuratora, policyjnych techników oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. Ciało zostało przekazane do zakładu medycyny sądowej. Odbędzie się sekcja zwłok. Poszukiwanie dziecka trwało od 10 lipca. Chłopiec zaginął po tym, jak został zabrany z domu przez ojca. Mężczyzna rzucił się pod pociąg. Popełnił samobójstwo. Oprócz policjantów dziecka szukali żołnierze i strażacy. Były to największe poszukiwania w historii polskiej policji. Z wyborcami na Śląsku i m.in. w Łódzkiem spotkali się politycy Prawa i Sprawiedliwości. W Rzeszowie w ramach akcji Porozmawiajmy była z kolei Koalicja Obywatelska. W Siemianowicach Śląskich na pikniku rodzinnym PiS byli lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił, że bez skutecznej polityki gospodarczej nie byłoby możliwe rozwinięcie polityki społecznej. 80 kilka miliardów złotych rocznie przeznaczane na politykę społeczną. Gdyby nie skuteczna polityka gospodarcza. I ta skuteczna polityka gospodarcza tutaj też pokazała się na Śląsku, bo 4 lata temu chciano zamykać wszystkie, czy większość kopalni, bankrutowało wiele z nich, a my doprowadziliśmy do ich utrzymania, do ich odrodzenia. Wicepremier Piotr Gliński był w Małżycach pod Łowiczem na pikniku Folklor Ludowy Szyty na Miarę. Dziękując za kultywowanie ludowych tradycji, zachęcał organizacje i stowarzyszenia do sięgania pod finansowanie na działalność m.in. z programu Etnopolska. Uruchomiliśmy w zeszłym roku nowe programy wspierające kulturę ludową. Często zespoły potrzebują po prostu wsparcia, żeby kupić nowe stroje, instrumenty. W tej chwili mają dodatkową możliwość wsparcia. Z wyborcami w Rzeszowie spotkała się z kolei Koalicja Obywatelska. Padła zapowiedź, że w ciągu kilku dni będą już prawdopodobnie skompletowane listy wyborcze i przedstawione jedynki. Wśród tematów poruszanych przez mieszkańców pojawiały się kwestie czystego powietrza, edukacji czy zdrowia. Politycy KO mówili, że będą chcieli wprowadzić okres 21 dni na dostęp chorych do specjalistów. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaprasza partię Hołos do koalicji. Ukraińcy wybierali wczoraj parlament. Według sondażowych wyników wygrała prezydencka partia Sługa Narodu. Zdobyła około 44% głosów. Do parlamentu z wynikiem nieco ponad 6% dostała się też prawdopodobnie partia Hołos Rokmana Swiatosława Wakarczuka i to tę partię typowano jako możliwego koalicjanta. Wołodymyr Zełenski, występując w sztabie swojej partii, mówił, że już zapraszał partię Hołos do współpracy. U nas troszeczkę większy rating. Mamy trochę lepsze wyniki niż Hołos, ale zapraszamy z radością Swiatosława Wakarczuka do rozmowy. To w ukraińskiej polityce nowa twarz. Na pytanie, czy Swiatosław Wakarczuk mógłby zostać premierem, Wołodymyr Zełenski podkreślił, że widziałby na tym stanowisku niezależnego fachowca ekonomistę. Do ukraińskiego parlamentu wejdą też prorosyjska opozycyjna Platforma, partia prezydenta Petra Poroszenki i ugrupowanie byłej premier Julii Tymoszenko. Festiwal daktyli w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do oazy Liwa na największej piaszczystej pustyni świata zjechali producenci owoców z całego kraju. Od tysięcy lat daktyle są podstawowym składnikiem pożywienia mieszkających na pustyni Beduinów. 2,5 tysiąca emirackich farmerów bierze udział w konkursie na najsmaczniejsze daktyle. Nagrody o wartości w przeliczeniu ponad 6 milionów złotych przyciągają również młodych hodowców. Konkursowe jury ocenia nie tylko wygląd owoców, ale także poziom znajdującego się w nich zdrowego cukru i warunki, w jakich są uprawiane. Coroczna wystawa jest też okazją do poznawania beduińskiej kultury i historii Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na całym świecie rozróżnia się ponad 400 odmian daktyli. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich większość owoców uprawiana jest dzisiaj na skalę przemysłową. Wcześniej na niewielkich działkach znajdujących się w oazach doprowadzano do drzew palmowych wodę specjalnymi kanałami. Jedna 40-letnia palma potrafi dać prawie 100 kg owoców. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek, zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie i południu, a także w centrum kraju przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 19-20 stopni nad morzem i na północnym wschodzie do 27 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Wiatr będzie raczej słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie takie porywy do 55 km na godzinę. I już. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek nabeczyna, wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... W Carrefour do 3 sierpnia środki do prania Wizir są za 26,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz polskie borówki 36% taniej, 4,44 za opakowanie 250 gramów. I winogrona jasne bezpestkowe 40% taniej, 7,79 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Tak, gitarowo zaczynamy nowy tydzień i bardzo dobrze Ryszard Sygitowicz się z Państwem przywitał. Gitarowo będzie. Kłaniamy się 10 minut po 6, audycja poranna do 9. Mam nadzieję, że wspólnie spędzimy ten czas. A jeśli nie gitarowo, to teraz będzie jeszcze bardziej gitarowo. Oh, Eric Clapton o poranku. Ja wiem, że 7 minut, ale jak nie w wakacje, to kiedy? Czasem sobie człowiek może pozwolić. A jakie SMS-y przyszły? Jeszcze. Tak, dobrze. 71335, ranek małpa polskieradio.pl, a także telefonicznie 227 trójek Piotr Łodej czeka na rozmowę. Zapraszamy do trójki. 17,5 minuty po szóstej. Co my dziś do dziewiątej w audycji porannej? No proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Czy wyobrażają sobie państwo, że państwo nam nakaże spanie? Powie hola hola obywatelu, weź się wyśpij. Otóż w Wielkiej Brytanii powstaje dokument w tej sprawie, bo wszyscy mamy kłopoty ze snem. Polecam najbardziej sprawdzony sposób naszych babć, czyli liczenie baronów. Mnie pomaga. Przy 500 straciłem rachubę i zasnąłem. No nie wiem, czy doszli państwo kiedyś do 500, ale być może się udało. Po 7.40 opowiemy właśnie o tym dokumencie. Zastanowimy się, dlaczego wyspać się nie możemy i czy to można zmienić jakimkolwiek dokumentem. 7.40, zapraszamy. A za chwilę powrócimy jeszcze do Pucka. Otóż tam się odbył Lato z Radiem Festiwal, a my odwiedzimy specjalną strefę. Fajnie się bawimy! A co teraz robicie? Skaczemy na skakance! To prawda! I jeszcze sobie przeciągaliśmy linę. Bardzo dużo atrakcji, począwszy od mini trampoliny, na którą ja bym chętnie wskoczył, gdyby nie moje gabaryty. Ale gabaryt bardzo pomaga na trampolinie. Wie o tym także doktor Tomasz, który się pojawi. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Co dziś? Bakterie w wyniku tego przechodzenia, one padają. W ogóle nie kupuję tego. A no właśnie, czego nie kupuje doktor Tomasz? Rożek proszę sprawdzić, 15 minut po 7 to będą pytania z kosmosu. Bardzo kuchenne dzisiaj będzie pytanie, tyle tylko mogę powiedzieć. Przed 9 ja tam jadę, czyli będzie opowieść wakacyjna. Dziś opowiada maestro. Biorę deskę surfingową, zakładam żagiel 6-7, 7-2 w zależności od wiatru i pływam w ślizgu. Jak wieje, jak jest warun, jak mówią tam, gdzie tam redaktor się wybiera. Proszę posłuchać, przed 9 ja tam jadę. Filip Jaślar opowie o swoich wakacjach. A przed 7 tradycyjnie w poniedziałek pojawi się pani Helena. Otuś kotuś. Taki żarcik dla ciebie. Otuś. Otuś posłuchamy oczywiście kotuś. Przed 7 to będą urywki z kalendarza. Zapraszamy serdecznie. 19,5 minuty po 6 już się zrobiło nagle i niespodziewanie, ale gitary ciąg dalszy. Jack White. Jeszcze? Dziękujemy. 23 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Koncerty m.in. Kasi Kowalskiej i Darii Zawiałów, a także spotkania z dziennikarzami Trójki, festiwal Lata z Radiem w Pucku za nami. W weekend w Zatoce Puckiej bawiły się tysiące osób, także w specjalnych towarzyszących koncertom strefach, tej familijnej i tej strefie relaksu. Lewą nogę też dajemy na pole czerwone. Lewą, prawa, dobra. Tu mamy strefę dziecięcą, taką animacyjną wręcz, także mamy i twistera, i dzieciaki dają nam dzisiaj w kostce skakaniem. Na tych małych trampolinach, tak? Tak, na małych. To bezpieczne? Bezpieczne, trzymamy, obserwujemy, rodzice z nami, także bezpiecznie. I piłki, zawody w piłkach. Domyślam się, że dzieci do zabawy nie trzeba zachęcać, a dorosłych? Nie trzeba. Dorośli sami by chcieli, ale im tak głupio chyba trochę. Ale chętnie by też z nami poskakali. No i proszę Państwa, my kręcimy z Jaśkiem, a wy włączacie się do zabawy. I raz, i dwa, i raz, ale pojedynczo. Jest tu bardzo fajnie, jest tu bardzo dużo zawodów fajnych. Bierzesz udział we wszystkich, pewnie? Tak, i dużo dostałem już nagród i są bardzo fajne. Co dostałeś na przykład? Na przykład piłkę dmuchaną, dostałem też przypinankę, którą się tu przypina. Dostałem nawet dwie odblaskowe bransoletki. Czyli warto brać udział w tych konkursach? Tak, bardzo warto. Fajnie się bawimy. A co teraz robicie? Skaczemy na skakance. To prawda. Jeszcze... Nie za wysoko? Nie. I jeszcze sobie przyciągaliśmy linę. Co wam się najbardziej podoba? Skakanie przez skakankę. I tak samo. Ciocia przyszła z siostrzenicą. Bawi się dobrze? Chyba tak. Widzę, że ciocia zrelaksowana siedzi, ciocia dziecko się bawi. Bardzo sympatycznie. Bardzo dużo atrakcji. Odpocząłem się od mini trampoliny, na którą ja bym chętnie wskoczył, gdyby nie moje gabaryty. Ale strefa takich punktowych miejsc, gdzie można chociażby, jak tutaj z tym stóreczką, pomalować sobie na świeżym powietrzu. Jak masz na imię? Aleksandra. Maluję kredkami. A co to jest za ptaszek? Indyk. My też możemy malować? Oczywiście, proszę bardzo. Miejsca starczy dla wszystkich. Dzieci mają zajęcie, mają cały czas zabawy. Jak nie w jednym kąciku, to w drugim, to na zjeżdżalni. Co się dzieje w strefie relaksu? Mamy leżaki rozłożone na pięknej plaży przy wodzie. Jest scena i tutaj no, strefa relaksu to nie jest tylko strefa relaksu, bo my tutaj wypoczywamy aktywnie. Mamy hula hop, mamy skakanki, mamy piłki, mamy mnóstwo chętnej młodzieży i dorosłych, którzy dołączają do naszych wszystkich ćwiczeń i aktywności. Organizujemy gimnastyki, robimy rozciąganie ciała, wzmacnianie. Robimy wszyscy na plaży 100 przysiadów, trzymamy pozycji planka. Mistrzowie mają po 8-7 minut. To jest naprawdę fantastyczny wynik i przede wszystkim się świetnie bawimy. To zaczynamy maszerować. Maszerujemy w miejscu, unosimy wysoko kolana, wydłużamy boki tułowia, czubek głowy kierujemy w stronę pięknego niebieskiego nieba. No, wspaniałe. Leżaczek raczej tak, kąpiele. Ładna pogoda. Bardzo ładna pogoda. Skąd Państwo przyjechali? Z Borów Tucholskich. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Ja leżaczek, dziecko ma zajęcie, bawi się fajnie. Wasze leżaczki, parasolek, mała się pobawi, popatrzy. Też jeśli ktoś nie ma ochoty ćwiczyć, to może sobie po prostu na tych leżaczkach poleżeć. Ta muzyka to jest płyta nasza festiwalowa Lata z Radiem 2019, gdzie faktycznie można przy niej odpłynąć, można się zrelaksować jak najbardziej, można wziąć książkę, można patrzeć na scenę, uśmiechać się. Można patrzeć w morze. Tak, można sobie wyjść popływać, są windsurfingi, no dzieje się u nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zdecydowanie. Z tym odpływaniem to powolutku. Za chwilę się wyjaśni. Następne koncerty Lata z Radiem w Stalowej Woli i w Krakowie. Tam także obok koncertów, strefy muzyczna, familijna, rodzinna. Zapraszamy Państwa serdecznie. Izabela Woźniak była w ten weekend w Pucku na Lato z Radiem Festiwal. No właśnie, z odpływaniem to też proszę uważać. Maraton Sopot-Puck i o tym zaśpiewa Maciej Maleńczuk. Skłębione fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wielki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił. I hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi. A jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie i pewnie szybciej krzyczał grubo, aż wiknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety. Krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Taki z korka, antyimportowy produkt. Ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gąbka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. A sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarł na kość. Odratowano go metodą z tousta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Sobie dziwną szajbę i zamiast zająć się na powrót biegiem swym, wszyscy rzucili się jak w dym ratować łajbę, by nowe kierownictwo płynąć miało w czym. Ślizgała się po fali pusta i samotna, pokryte polipami pokazując dno. Trzeba jej przyznać, że cholera jest wywrotna, lecz się udało jeszcze raz obrócić ją. A nowe kierownictwo cieszy się bezbrzeżnie, że się tę łajbę obróciło jeszcze raz. Płyta powiada samorządnie, niezależnie i w razie czego wyciągnij ta znowu nas. Bądźcie spokojni, my z was nie spuszczamy oka, choć sól się wdziera do gardzieli i do płuc. Fala jest zawsze porywista i wysoka na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot Płuc. Na mokra męska trasa Sopot Puck. O tym śpiewał Maciej Maleńczuk. 6:30 minęła. Anna Kowalik i pan Kati. Podwyższenie zarobków Polaków, do czego dąży rząd w swojej polityce gospodarczej, jest celem uniwersalnym, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w pikniku rodzinnym w Siemianowicach Śląskich. Przekonywał, że dla zbudowania silnego kraju Polacy potrzebują się wzajemnie, bez względu na różnice przekonań. Właśnie to nas łączy, że chcemy tu budować silną Polskę, a nie tworzyć warunki do emigrowania dla Polaków. Chcemy, żeby Polacy wracali z emigracji. Premier podkreślał, że jego rządowi przyświeca hasło Polska jest jedna. Podlaska policja zaczyna publikować wizerunki osób, które naruszały prawo podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wysoko ocenił pracę policji i zapewnił, że wszyscy, którzy złamali prawo, będą zidentyfikowani i ukarani. Tych, którzy łamali prawo, zatrzymano, postawiono już im zarzuty albo z kodeksu wykroczeń, albo niektórym nawet z kodeksu karnego. W sobotnim marszu w Białymstoku wzięło udział około 800 osób. Przemarsz kilkakrotnie próbowali zablokować kibice. Policja musiała użyć gazu. W uczestników rzucano kamieniami, jajkami i petardami. Policja poinformowała, że zatrzymano 25 osób. Partia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wygrywa wybory na Ukrainie. Według badań Exit Poll zdobyła około 44% głosów. Do parlamentu z wynikiem nieco ponad 6% dostała się też prawdopodobnie partia Hołos, rockmana Swiatosława Wakarczuka. I to tę partię typowano jako możliwego koalicjanta Sługi Narodu. Drugie miejsce zdobyła prorosyjska opozycyjna Platforma. Do parlamentu wejdą też partia byłego prezydenta Petra Poroszenki oraz partia byłej premier Julii Tymoszenko. To był Serwis Trójki. W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na wschodzie i południu, także w centrum kraju, przelotne opady deszczu. Temperatura zaczynać się od stopni 19-20 nad samym morzem i na północnym wschodzie do 27 na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, Męskie granie, orkiestra 2019, hymn męskiego grania rozbrzmiewa w te wakacje, bo już trwają koncerty przecież. Mówiliśmy o koncercie także i o tym, co się działo w czasie Lata z Radiem Festiwal w Pucku. Tam była taka strefa dla dzieci i była trampolina i można było poskakać. Jeden tata się bał. Temu tatowi, co tam chciał skorzystać z hopsalni, ale obawiał się, że gabaryt może jakoś przeszkodzić, że może zepsuje, że może się uryć. Nie, jeżeli coś zostało przetestowane przez bandę 5-6-latków, to się nie zepsuje. Żaden gabaryt tutaj nie szkodzi, naprawdę. Jakby się miało zepsuć, to przedszkolaki by już dawno zepsuły. To. Dobrze pan opowiada, dobrze pan mówi. 2-2-7-3. Tak by było hopsalnie. Jakie to piękne słowo. Za 20 minut będzie 7. 3,5 minuty piosenki i za chwilę sobie zajrzymy do prasy. Rich old man, you know he'd call her a dead ringer. A tak się jakoś układa, że bardzo gitarowo od samego rana gramy. Za 16,5 minuty będzie siódma. Zajrzyjmy na pierwsze strony gazet. Zaczniemy od dwóch pierwszych. To będzie Fakt i Super Express. Tu jeszcze powrót do sprawy Dawida. Po 10 dniach odnaleziono ciało chłopca, jak wiemy. I o tym właśnie przede wszystkim piszą te dwa dzienniki na pierwszych stronach. Pierwsza strona Faktu dziś na czarno. Poza tym Rzeczpospolita. Autobusy idą na wojnę. Do Polski wjeżdża BlaBlaBus, co zapowiada ostrą francusko-niemiecką walkę o nasz rynek przewozów autobusowych. W tym samym czasie rząd rzuca koło ratunkowe rodzimym PKS-om. To duży artykuł na pierwszej stronie, poniżej troszkę mniejszy, ale ciekawy, bo kolejna rewolucja śmieciowa się szykuje. Same samorządy będą określały zasady segregacji. To, co w jednej gminie będzie dozwolone, w innej już nie będzie. Mieszkańcy gmin będą obowiązkowo segregować wszystkie śmieci, a jak nie będą tego robili, no to zapłacą więcej za wywóz odpadów. To także pierwsza strona Rzeczpospolitej. Gazety na pierwszych stronach informują także o tym, co działo się w weekend w Białymstoku. Przeciw dewiacji i wymuszeniu tolerancji, to Gazeta Polska codziennie. Wczoraj ulicami Białegostoku przeszedł marsz w obronie rodziny, w którym udział wzięło ponad 1000 osób. Wydarzenie było odpowiedzią na sobotni pochód środowisk LGBT, który zorganizowano mimo sprzeciwu lokalnej społeczności. Podczas tej perwersyjnej imprezy doszło do kilku incydentów, gdyż kibice z całej Polski postanowili zaprotestować przeciwko coraz bardziej nachalnej homopropagandzie i zorganizowali swój zjazd w stolicy województwa podlaskiego. To Gazeta Polska codziennie. Gazeta Wyborcza, duży tytuł: faszyści atakują. Białystok, raport z oblężonego miasta. Bici, wyzywani, opluwani, obrzucani kamieniami, petardami i zgniłymi jajkami, otoczeni kordonem policji usiłującej ich ochronić. Uczestnicy pierwszego Marszu Równości w Białymstoku dotarli do końca trasy. Duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna: za spór o praworządność mogą zapłacić samorządy. Uzależnienie wypłaty unijnych funduszy od tego, czy państwo przestrzega rządów prawa, uderzy we władze województw. Możliwe, że będą one musiały płacić beneficjentom z własnej kieszeni. To na dziennik Gazeta Prawna. Tu także informacje o tym, że droższy prąd w świetle nowego prawa. Niektórzy dostawcy energii elektrycznej nie czekają na wejście w życie rozporządzenia do ustawy zamrażającej taryfy i proponują klientom podwyżki cen prądu, tak ustalił dziennik. Musimy dostosować się do rynku. Takie tłumaczenie usłyszał jeden z czytelników od konsultantki firmy Energoobrót. Na początku lipca zaproponowała mu ona podniesienie ceny za 1 kW aż o 50%, ale z gwarancją utrzymania stawki w roku 2020. To informacje z dziennika Gazety Prawnej. Nasz dziennik: kłopotliwe dotacje sądu czy norweskie dotacje na Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie wpłyną na bezstronność sędziów, zastanawia się dziennik. Jeszcze Polska The Times: trzy bloki opozycji. Czy ten podział może przynieść im sukces? PiS powinien się cieszyć, że nie ma przeciw sobie jednej koalicji? Ze znakiem zapytania. Opozycja twierdzi, że wygra wybory. To Polska The Times i pierwsza strona. Za 13:07. Moja miłość do ciebie wciąż. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu i organek. Hopsalnia się pojawiła. Dzwonię w sprawie hopsalni. U Stanisława Lema jest gdzieś wyszalnia, odwyszaleć się. Nie tylko dla sześciolatków. O, zdecydowanie, że nie tylko. Teraz pani Helena się wyszaleje, zdaje mi się. Urywki z kalendarza. A państwo wiedzą, że pani Helena potrafi się wyszaleć. Oj, potrafi zdecydowanie. Tydzień temu, w poprzednim odcinku, tak się powinno to zaczynać, w poprzednim odcinku pojawił się kotek. Maleństwo. Ale daj już spokój. Tylko byś jadł i jadł. A ja już nawet, ja nie nastarczę na to twoje jedzenie. Już jedną saszetkę dostałeś. Ale nie dyskutuj mi tutaj, w tym domu się nie dyskutuje. W tym domu się po prostu prowadzi monolog, no. Jedni wewnętrzny, a inni odważnie na głos. Rozumiesz? I tyle ci powiem, kotku, i tyle ci... No i co? Co? Nie piłam kawy, zaraz sobie zrobię. Kociuniu, mrzygłód, dziś jest bardzo ważny dzień, ponieważ dzisiaj są bardzo ważne daty, jestem bardzo podekscytowana. I chcesz wody? Mrzygłód, chcesz wody? Bardzo proszę, bardzo proszę. Pij, pij, pij, będziesz mądrzejszy. Otuś, kotuś. Taki żarcik dla ciebie. Otuś, posłuchaj mnie, 22 lipca, wiesz, tego dnia po prostu kiedyś się wszystko oddawało. Absolutnie był szał oddawania. 70 lat temu oddano do użytku trasę WZ. To jest w ogóle festiwal oddawania. 64 lata temu oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki. I nie uwierzysz, Brzygłód, ale proszę cię, oddano stadion dziesięciolecia. To 64 lat. A jeszcze jest też taka oddano, taką sytuację, oddano wolność 35 lat temu. Zniesiono stan wojenny. Brzygłód, taka była sytuacja. Poczekaj, tylko odbiorę. Halo? Nie 35 lat, droga pani, tylko 36. Do widzenia. Pakusie, Mrzygłód, jesteśmy na podsłuchu. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Chrami. Kotek też, kotuś wystąpił, przepraszam. W tym domu się nie dyskutuje. Jakież to piękne zdanie, prawda? Aha, gościnnie wystąpił Krzysztof Kołaczkowski. Do usłyszenia za tydzień, drodzy państwo. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Za 6 minut będzie